Я под осеннее тепло подставлю голову и стихну. Не маю гроши, як на лихо купить вина, каб облягло. На дворе сегодня дал нам Бог, душа становится на дыбке. Сказала мне, позыча, выпей, и выпихнула за порог. Я под опошнее тепло подставлю голову и стихну. Не маю гроши, як на лихо купить вина, каб одлягло. Не надыходить штось мой час, то революция, то бизнес. Мяне бянтэжаць катаклізмы, якіх я не хацеў якраз. Я пад астатняе цяпло падстаўлю галаву і сціхну. Не маю грошы, як на ліха купіць віна на ўсё сяло. Я свята верыў, будзе так, як я хацеў, але сягоння не пачуваюся я годна, бы зноў не з той ногі устаў. Я пад асеннее тепло подставлю галаву і здохну. І зарасце пакрыху мохам маё апошняе жытло. Я пад асеннее тепло подставлю галаву і сціхну. Не маю грошы, як на ліха, але ўсё-ткі адлягло.